isip ko ay gulong-gulo. Pagkatako'y nilimot mo, pag-ibig mo'y naglaho. Bakit pag-ilim nagbago ang damdamin mo? Di matanggap ng dibdib ko na may iba sa puso mo. Nagkamali ba ako? Saan nagkulang? Sabihin mo at yung iniwan. Bakit nga ba aking mahal? Pag-ibig mo mo at yung